گران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب د دوره تفسیر قران د 87 نمبر کې سټ چې په مدرسه جوار القرآن شریف خان کې په 16/8/2007 کې شوه دی د دې د ولایتو په تیا ساتي ارشاد توحید سنت کې سټ اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ صحابی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 مالگیری تاوی اتراهم سبعین اتراهم سبعین حالا کوی دا غبایی و 70 کسان بایی دا کافران دو رای ور ترالک روی او یا بایی داولی چی اللہ پا یو بل راتیس کی چی لک دی خورزو و لاسکولی و بس رات للی راتیس کل پی اللہ دا مخ که دا جنگ نا خبر دا او د جنگ نه رستو د صورت آل عمران خبره ده چې الله ډیر کړل یقضی الله امرن کان مفولا دا چې فیصلو کې الله دې او کار کان مفولا چې دې هغه نافذ وایل الله ترجع الامور او هغه الله ته واپس کړی شي تاسو واپس کړی شي ټول کارونه ای ایماندارو اذا لقیتم فیاتان شپاگم قانون د جنگ یا ایو الذین آمنو اذا لقیتم ای ایماندارو اذا لقیتم فیاتان کلا چو زیدی تاسو دیر ڈالی سرا مخامخ شید ڈالی کافر سرا فضبتو نکلک شئی اول غوار اما حدیث کی رازی لا تتمنو لقال عدو وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا تاسو جنگ سوالو نمکوائی ارمان مکوائی دم ملاویدو دو دشمن وَإِذَا لَقِيتُمْ چِکَلَ رَا پِخَ شَوَا مِبیاغو رَكْلَاك شَا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا یاد کی اللہ لرا دیر دیر جہاد کی اللہ یادوا چی اللہ دیم دادو کی دویم وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا یا دوا اللہ لر ڈیر ڈیر چه اللہ زباہ در نیما کارونا ستا پہ امداد کی گی کارونا ستا پہ امداد کی گی درہم وذکر اللہ کثیران یا دوی اللہ لر ڈیر ڈیر چه اللہ ستا دشمن واجنم اخپلنا اللہ ستا دشمن واجنم زماو سر اخپل سو دشمنی نشتا دے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کافرونی و راوائی چاو سینا والا ناس تو واجه اغا پی تکانی تکڑی پا مخی والاو تکل آزر پاس تینا او تیولی دی پری خودم پی مخ کمی آواز دا اللہ دا پارا واجلی او اس پا که زماخ پلا غصوم رالا چه دا پا ماولی و تکل دی دا واجنا اس پا که اخلاس که کمی رازی ندی واجنا بی دا دوم را صاف دین دی کافر و توی دا دا سی جیبا دین دی او تا یاو ایمان ارانو نداو اللہ یاد کا چی آواز دا اللہ دا پار دشمن واجنم وادکر اللہ کثیران یاد کی اللہ لرا دیر دیر لعلکم تفلحون دا دا پارا جستاسو کامیاب شئی واتی اللہ و رسول جہاد عام عبادت تے نئے عبادت کی دو سیزون ضروری یاو عبادت دا اللہ دا پیغمبر دا حکم مطابق پکاری دویم عبادت کی سستیا دا منافق نخدا درم عبادت کی ودا کافر و پشان کی گنا مشابہت پا دا کافر و سرا نئی کار بدا سے کہے چا دا کافر و سرا مشابہت نی نو اول وی تابداریو کا دویم وی سستی مکو او درم ولا تکونو کاللذینا ده کافر و بشان کیگا ما واتیو اللہ و رسول اللہ تابداری دا اللہ و کیو دا نبی علیہ السلام ولا تنازو اختلاف مکوی پخپلو کی ولا تنازو اختلاف مکوی پخپلو کی فتف شلو نصص بشائی مسلمانان خپلو کی اختلافو کی نصص شنو چیز خپلو مقابلہ کی اڈی ور کی وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ او لاړ وشیم داد ستاسو وَرِيحُ تَذَهَبَ رِيحُكُمْ لاړ وشی دبدبا ستاسو ریح دبدبا او روب فتزواری حکم ختم بشی دب دب استاسو اذا زہبت ریاہو کفغت نمہا فإنا لکل آصفت سکونو فی اذا حبت ریاہو کفغت نمہا اذا حبت ریاہو کفغت نمہا ہر کلا چوالو زی اغا اواغانستا یعنی روب دی په دنیا خور شی دیر غنیمتو گنا فإنا لکل آصفت سکونو هر تیز سلائی گوری ادریگی او رز وزی دا روب ختم شنو ریح فماند روب او دب دبی رازی و تازا وری حکوم لاربشی آروب او دب دب استاسو ریح و نصر هوا دی امداد مراد دا خپلو که اختلاف شنو امداد بیانی یا مراد دی ریح نا القوة طاقت پا هم ختم شی واسبیرو او کلک شئی ان اللہ ما صابرین یقینا اللہ لے سرد کلکو مشابہت دا کافر سرمکا اہم عبادت تے دا کافر پشان کے گا ما آنچہ اغیب جنگ لرازی و ڈولکے گا گئے توم ڈولکے گا گئے اغیب بنگلے گا گئے توم بنگلے گا گئے اغیم فلم گوری را پاسی توم فلم گوری را پاسی نو فائدہ سو اغو میلا کنگالا کڑی سار را پاسی توم کنگالاو کیا سار را پاسی اندی سو فائدہ کافر رو پشان کے گا ما اغو پا وصلی او پا میزائلو پا دے بانی بروسا کئی او تو پیم بروسا کئی نو فائدہ سو ستاو دے کافر فرق سو شو فلا تکونو کاللذین آخرجو من دی آرہیم مکی گئی دا کسان ہوندا چوتری دو خپل کورونو نا با تواران ډیر په مستای باندې وری آن ناسی او دا پارا دو خودلو دو خلکو دو زور خپل وری آن ناس او دا پارا دو خودن خلکو تا دو زور خپل چه کافر و تخپل زور خی نو مست مست وطلیو دیر پا پخریلا با تواران مست مست او پا فقر سران زان سره جنکای بوتلی وی او شراب دا کړو ابو سفیان ورته سوال جواب کو چې تاسو زما حفاظت لراغلی وی نو بس الله زما حفاظت کو بس بد شوما خلاصو بس خو خلاصم بد شوما نو تاسو واپس شی بس جنگ نور مکوي ابو جهل وی نه مونږ به د بدر میدان کې مسلمانان ټوکړي کو شراب بسکو او ڈمی بگڑاو ڈمی بگڑاو وی دا سی بکاو وی منگا نو آغا قرآن آغا ذکر کئی چه بدی راوتیو او جناکای باوی او اغیی با لگیاوی اغیی باوی لو نحنو بناتو توارق نامشی آلن نمارق ان تقبلون وعانقوا و تدبرون وفارق فراقا غیر وامق فی نانو بناتو توارق نامشی آلن نمارق منگا دشپی ملگریو او بالختونو باندی گرزو نامشی آلن نمارق ان تقبلون وعانقوا و تدبرون وفارق کمخ کی شوی بجان کی نستاسو ملگری بیو نو عانق او تدبیرو نو فارق او کرستو شوی نبیاد سر اوزائی کی گو نا جدا بیو او جدائی دی مینیم ندا جدائی دی بغز ندا مس مس روانو نبیا ارس اوشووی آغا راللو خود طول کارو ندی ولتا شو ادهی ولتا شو ادهی خلاف از محصاب حرباو چلیده وره آن ناس از پار از خودن ده خلکو او بندول خلق دلار ده اللہ نا والله وما یا ملون محیط او اللہ پاق بانی چکی دهی نمحیط را گی را اون که ده وای زینا لهم شیطانو آمالهم پا آغا وقت که چه خیسته کل دیتا شیطان دی سازشونا عملونا وای زینا لهم شپاس سره کته کې شي زینا لهم شیطانو اعمالهم او پا وکی چه خیسته کردی تا شیطان سازشونه دایی چه کلا مسلمانان کافران دمکین راووتل دمکین کافران راووتل دایی سر یو غمو بنو کنانه سر دایی زر دشمنی و دایی سر غمو چه اصینا منگا ده مکی نوزو او اغیی زمنگ پا مکلی بانه حملو کی زده دشمنی ده نده یو سیز دهی لگ رستو کولو شیطان ده سراقه ابن مالک پا شکل که شیطان ده سراقه ابن مالک پا شکل که راوت راغ دیتا او سراقه ابن مالک هغه د هغه سردارو د بنی کنانو دیو شیطان و تاوی سړیا سراقه په شکل و تراغله دی وای زمونږ د طرف نه مطمئن اوسئ مونږ به تاسو باندې حمله نکو تاسو ورشي دا کا سنبال کی دیو تاوی زمخ بیا و تاوی یار زمونږ در باندې یقین نشته پته نه لګینو وی که یقینم نی بزا دا سرا زم اپریدا زبا دا سرا امداد کم زا سرا ایما را روان ده حارس ابن حشام اغس ربرق را روان ده دا گپ اشپ علگی او بس که خیری انن بی سنباله و منه چیزا دا سرا ایما روک شغمونا دا غرب خیجی چه کلا میدان ترانیزدی شو میدان ترالل چه سنگ او قتل دیوی دیرکان جبریل علیہ السلام سارد لخکان را روان دی پاغی زیبان دی را کس شو دی دی ملگری تا وی حارس تا وی دا لاس را لکسس کتا اغوال جو خلاس نیوال دی دیوال لاس وی تسس که کنا سڑیا دا لاس تا پرید لک اغوال تای ولی خیر دی وی تا پرید کنا دا لاس در عظم کنا و دس ما توم سڑیا تلوکو تا که دا لاس پرید تا لاس پرید اغوال نپری خدا شیطان لپ او روان شو دا دوڑه خیج روان ده تیزه لطبرا خورده یو تختی او چه غرب شو در یابت ورو دا انگل پاقی که غپا شو در یابت ورو دا انگل او ویزه پا خواه ما تا سخکاری اتاسو نوینی ده خضور یارو کنه ده خو پرشتی پیجنده ده تخکاری ده کنه ویده خو پرشتی روانی ده سر خود چاپلار جنگو کی نو بیا آغا واقعی تا اشاره کی ویزه ینا لهم شیطان و عمال هم پاو کې چې څنګه کړلې تا شیطان دې ساز شونه عملونه وقالا لا غالب لكم اليوم من الناس او وی دې تا نشته زور اور بتا سو باندې نن په خلکو کې د خلکو نه ویني جار لكم او یې خیان زې ما امدادي تاسو فلما تراتل بیاتان نار کلا چې لید کا ټوکړه غې دواړو ډالو مې یو بلیو لیدو لدکا توکڑا آغی دوارو ڈالونو نا کسالا آقی بایو او آده پا پندوخ پلو بانده اوی وی اینی باری امین کم یقیناً زویزارم ساسونا اینی آرا یقیناً زوینم آغا صلا ترونا چه تاسوی نوینای اینی اخاف الله زیاری کم دا اللہ نا تو بای چه دا اللہ نیری کم نده اس متقی شو پرزگار شو نا دا یار بغیر دا مینی نوا او بغیر دا رجو نوا دادا سیار دا لکه سڑه چه دسمری نیری گی الله سره بیا را کای یاره دی مینی بای انی اغاف الله یاری گم دا الله نا والله شدید العقاب او الله سغذاب والا اذ یقول المنافقون با وکی چوی منافقانو والذین داو زورنی ذکر کای اذ یقول المنافقون با وکی چوی منافقانو ها کسانو چې بزرونو دای کی مرض د نفاق غرا اولای دینهم دو ککړی دی خال کول را دین ددای دایم په دې دین باندې ځان بړی دا سګور د زمری کومې لزان بوتل دی دای وای چې بس دا دین دی او بل نشته دا دین دی او بل نشته دا د جون قانون دی بل قانون نشته دا د جون قانون دی بل قانون نشته ځان لای کار کتلې سړی دا ټول ناروا کوي لیوازه دی پاکه دی غرا اولای دینهم دو گکڑی دیل را دیند دای او سوچ زانو سپاری پا اللہ فین اللہ عزیزون حاکیم اللہ را زور اور حکمت والا ولو ترائی زیت اوفر لزینا کفر الملائکا او کتا لیدلوی پا آغا وقتی یا توفل لزینا کفرو چی روح آلی ده کافرانو نفرشتی یا ضربونا وجوههم و ادبارهم تاکی مخونه ده یو شاگانه ده یا ضربونا وجوههم تاکی مخونه ده چی کل مخی کی مسلمان تا عند الاقدام چی کل مسلمان بانه حمله کی نمخوالوی و ادبارهم او شاگانه ده عند الانهزام و وقت شکست که چی گزار و لورکی چی مسلمان نرستو کی نو پشای وی شای وی وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ أَوْسَقِي عَذَابَ سَوْنَكَ ذَلِكَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ذَادِي وَجَنَا چليګلي لا سن استاسو او یقین الله نه دی ظلم کون کې به سي او باندا کدا بیا له فرعون حال دی پشان دال فرعون یانو دي والذین من قبلهم اودا کسانو چې مخ کې دی نو کبرو بیا آیات الله کبر کو پاتون الله فاخذهم الله بذنوبهم نونی ولاللہ دے دیل را پا دا وجد گناہ نو دینا فاق فرعونیانی پا دریاب کی غر کردو او کافرانی پا بدر کی دا مسلمانانو دا لاسا تکوسات ریکلل دا یو شیو کنام آغی فرعونیانم دا اللہ دا دین نا انکار کردو او دا پیغمبر نا او دی فرعونیانم نو نبی علیہ السلامی اگا فرعون سشو دا غا ابو جالوی سشو چاو تاوی چاو پلان کی زی که پروت تے وی چاو جلے دے دو کسانو معشومان معاذ او معاوز ابن عفرا دوار رونو معاذ او معاوز ابن عفرا او عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نووی صاحب کی مچے او قتل دے غاڑ تو مڑو کے لکو لار دے چھ دے پہلا میں او قتل او مڑو کے لکو لار دے مائے چھ ارسل خوغن تے کسان ناصر ہے طرف تا وینو خبوا وی زمال ادا خیال پزڑے کے راتو چھ دی یو لکونی ولم کاکا جی اگا ابو جہل چی آدی اگا کم دے ہاں وی دل خبر ختم کرده نو چه ده بلی غاره نده بل راته وی حکاجی اغا ابو جهل کم ده چه وی زمونگ ده پیغمبر لوی دشمن ده ها وی دل ده خبر خلاصولا چه ابو جهل راووت و صفونه برابرول راووت وی مای چه دقا چه راووت دقا ده وی زمال ده خبر پخلکی و چه دل که ده گنگول پی ورغوته شو وی نیخ پی ورلل او چه ورل بس وارو خب از غزارونه کولو یغا ترسیدل نا خب پاس بانده و خپخ په ولاو ټاکول یې څو ناټی کو ناټی ولاو ټاکول خو سره دغه نو یاستو راوی ګردو په ټاکو ساترې پروتو راوی ګردو د ابو جهل زوی اکراما هغه وخت لا مسلمان نو نو هغه په دې یو گزارو کو زغه لاس کټ کو دی نو راو تخته دل واپس رااله زر پزر واپس رااله هغه غلا زوندو پیخ پیخ پیخ پیدا سکی خدا ایو جکی والاور کو پیمائی چی دیو می طول جان کی تنگی چی یو طرف تای کما لاس لی جک ور که غیا پلکو آغی دو ما شمانو را غرزولیو نبی علیہ السلام می دا چا وجلی دی عبداللہ ابن مسود تای ما وجلی دی وی چنگا وی لڑم اڑاقیده لڑاقیده پیمائی چوری که سڑی خدا غده لڑم پسی نیوالا کین آستم وی دو برا برا دا سکتل راتا پی راتا وی لقدر تقیتا موزعن صعبن یارو وی عی الغنم یش پن کیڑی رچت زایتا خطلینو حق کا وقت کیم سامنے دے لقدر تا قیتا سا موزیان صابن یاروے عی الغنم یش پن کیڑی رغٹ زایتا خطلے امائی کارچی خو بیارا تا ہوئی چہاں ستا دا تورو بس ہم کارو نکی دما دا تورو والا خو گورے دا سٹ را لدی سینی طرف تلک پریکا چھو بدے سٹونو کے لگ غٹ کاری او بیاو تا ہوئی اگا ملگری تا دی او آیا نبی علیہ السلامی ہوتا دو اغا ملگری تا دی او آیا چه ننی دا سر دا مرک پا ٹیم که سورا بغز دی نو دا اغا دا جوان دا غینا دا سر زیاد تی و تا او آیا گوره چه فرق پا کنه را گلی اغا نبی علیہ السلام تا عبداللہ ابن مسود دا علوی نبی علیہ السلام هازا فرعون و هازه الامه زما دا امت فرعون دا دی او زما فرعون دا موسا دا فرعون نسختو دا موسا دا فرعون چه او نا خود دا مرک پا وقت که کلمه ویلا خو زما فرعون د مرګ په وخت کې مو چې ډیر بغض مې ده سره کدا به آل فرعون فاخذهم الله بذنوبهم نو نو الله دې لاره د وجد ګناونو دینا ان الله قوي شديد رقاب یقین الله چې نو دی قوي مضبوط او سغذاب والا داول یرا داول الله دا سټکو ساتر کړل اذا بیان الله چې یقین الله چې لم یکم غیرن ندے بد لون کے نئے متن دے اخبل نئے مات آنا ما چکڑے اگل را اللہ قوم ان پہ یو قوم باندے اللہ پہ یو قوم یو نعمت کڑے دے یعنی امن او رزق خوراکونے والا ورکڑی دی نو اللہ تینا اخلی حتا تر دے پورے یو غیرو چھ بدل کی دے ماغا عقیدہ بیان پوسیم چھ لازم ادا دے پہ نفسنو باندے چھ دے پہ زنو باندے کم عقیدہ و ایمان لازم دے نو دے اغا بدل کی ایمان رانڑی ادھا کفر پہ دے شرکو کی د توحید پر ځای شرک د کفر ایمان پر ځای باندې کفر نو الله رب العزت سزا ورکینو سزا الله رب د آیات یو خلق غشیر وی کنه الله نه اس قوم کی حالت ابھی تک نہیں بدلی ہے جس قوم کو خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا دا غشیر د آیات تشریح نه ده زنه دا آیات لکی او دا شیر لکی دا غلط خبره ده ازان نه خبره ده ځان لا چې اوسڑی سره د خپل ځان غم نی او د خپل حالت کی کرنے کینو الله نه بدلی خود دا آیات داغی مقصد نده اغزان لشیر دا زان لده شیر دا زان لبایی خود دی آیات مقصد داده چه اللہ یا نعمت پچا کرده نو اللہ تی اخلی نا ترسو پوری چه بده بانه کم احکامات لازیمو داغنی بدل کردی احکامات پی لازیم دی و اغا او نکی نو اللہ پی حالت بدل کی نعمتون تی نو اخلی بیای ترجمه کن ذالکا بیان اللہ علم یکو مغیران دار دی وجنا چه یقین اللہ چه دنو نده بعد لون کرے او نعمت بلو آنما علاقوں میں چکڑے اللہ دے لرا پہ او قوم باندے حتی تردے پورے یغیرو مابیان پسیم چھ بدل کی دائی آغا قیدہ و آغا احکامات بیان پسیم چھ لازم دی پدائی باندے وان اللہ سمیون علیم او یقین اللہ چھ دے او ریدن کے پویا ذات تے قدا بیا لے فرعون آل دے پشاند فرعون یانو دے او دا کسانو چھ مخ کے دائی نو دارو دنیو گنل آیتون در اخپل فالک نام بی زنو بیم تبا می کرل دی لارا دوجی دگناو نو دینا فاغرق نال فرعون او دوب می کرل فرعونیان و کلون کانو ظالمین او هریو دینا او دی ظالمان این شر دواب بیعند اللہ یقینا بد طرف زنده سرو که دا اللہ پنیز باندین آغدی بدبخت کافران الذين كفروا كسان چ کفر کړه نو د ایمان راوړي الذين تمنهم هغه بدبخت چې تعالی اوس کړه منهم د دې سره ثم ينقذون ادهم بیا ماته خپل لوز لره په کل مره تن پار ځل باندې فهم لا يتقون دای ځان نه بچ کید بیلو زاینا فهم لا يتقون او دای ځان نه بچ کید وا دې ماتول نه بیلو زاینا فایما تقفنهم فی الحرب نو کتو بیا مومی دیل را فلار بی بجانکی پشار رید بیم من خلفا هم نو یرا پا دی سرا غصوک چو رستو دی ندی یعنی دستی گزار ولور کچی بیا اولاد تنسیت کی پشار رید بیم من خلفا هم ناسا پای که سرا ملاو شی کنا نو دستی گزار ولور کچی اولاد تنسیت کی پشار رید بیم من خلفا هم نو یرا پا دی بانی آغصوک چو رستو دی ندی لعلهم یذک کارون ده ده پارا چه ده نصیحت و اخلی و ایما تخافن من قوم خیانتن او کتو معلوم که ده او قوم نا خیانتن ما طول لواده او یاری که مانا معلوم که و ایما تخافن من قوم او کتو معلوم که ده او قوم نا خیانت پا واده که فانبیز الهم نوی غرده واده ایتا فانبیز الهم نو غرده واده ایتا واده ده دی حالا سوا یو مانا علا ثواب برابر تیابانی پیلم کی چه تو پوشی چه دے وادم آتای نتی ورطاون برو گردو وید اخپل وادم سنبال کی چه پتو تو لگی چه زمنگ آدو دی منس کی وادا نیشت دے دانا چه پیدبار کی بی آیو بلو آئی علا ثواب پیلم کی دوی مدا فام بیز الہیم نو گردو دیتا وادا علا ثواب چه شئی تاسو برابر پا داوه ده صورت بانده پنج پیر شیخ سه مده زلو لالی دامانه کی علا سوا چه شئی تاسو برابر پا داوه ده صورت چه وادشته نو جنگ نکیگی واده و تاو گرزو چه شئی تاسو برابر پا قاتلو هم چه او وجنه دی لرا چه پا دی بانه برابر شئی ان اللہ لا حب الخائنین اللہ مینه نکید خیانت گرو سرا ولا سبن اللذین کفرو سبقو او گمان دنے کہ آ کسان چی کفر کردے سبقو چی دی بخلاس چی انہم لا یوجزون یقیناً دیری شخلاص دے دا اللہ نا انہم لا یوجزون یقیناً دیری شکم زور کول اللہ یعنی انہم لا یوجزون یقیناً دیری شخلاص دے دا اللہ نا وعیدو لہم مستطاعتم من قوا جنگ دا سے پدغن نکی گی اتا با کور ناستی او بس ناسا پای کے او پاسی نا جنگ لتیارے او ککنا وعیدو لہم مستطاعتم تیارے ہو کئی دے کافران لرا مستطاعتم یعنی تش بدی تومکی گا چی اللہ بی بس اللہ بی برابری انہم لا عجزون بس اللہ ہوئی چلایا سبن اللذین کفرو سبقو کافران خلاصی دینی شی بس اللہ بی برابر کی او بس منگ بچے کندنو دا تنبیر شاہ توائی چکو پر غر کے اسلام لبرے ور کے نو آئیدو لہم مستطاعتم دا کنڈی زیو سو خو بویا تو خو سکاو کنا وائیدو لہم مستطاعتم تیارے ہو کئی دے لرا ما ستاسم سم رچ وسیستاسو من قوت دا طاقتنا دا ماننا ما ستاسم سور وسیستاسو پوشوی دیویلو کی پرک تے گورے ما ستاسم بس یرا خمونگ سوکو میر وس پا خپل وس پڑ دینو نمونگ نا دورا نکی گی نا ما ستاسم من قوت چه سم را وسیستاسو من قوت دا طاقتنا یعنی بالکل اخیری خپل وس استعمال کا پل وس اخیری استعمال کا من قوت اند طاقت نا طاقت اگا ما عمل دگا بدن جوڑ کا گرنیٹو نا جوڑ کا بمو نا جوڑ کا وصلہ برابر کا دانے چی پدی بد پابندی اور پدی پابندی نا پیس پابندی سے جوڑا من قوت اند طاقت نا و من رباط الخیل او دا تڑلو دا آسانو نا دا آسانو دا استعمالولو چلم زکا تانے چی جنگ کے تبیا ہوئی چی آسو تو بزوخو پخرنیم سور شوئے پاس پس سور شم او دا قسم نکا دل اللہ تکڑوے پووے ہے دس غٹت دو خوبز آغا زیتر اڑا کڑے ما او خدا دتا بخیج ما سنگا دا خطو چلو لوم زکا سنے چی بیادر دا خطو چل در دی اسنے چی بیادر لکے با دا خطو پونائی نو نو امیر رباط الخیل دا تڑلو دا آسانو نا دا اس استعمال دا زان لا وی تعلم الفروسیت و استعمال الاسلحت فرض و کفایت دا آسانو زدو کول دا اس مند چل زدو کول او استعمال دا اسلحی چ دے دا فرض کفایی دے نبی علیہ السلام اغب خلق طویلو ارمو یا بنی اسماعیلو ارمو یا بنی اسماعیل فا انا اباکم کان رامیان شاوی وشتل کوای وشتل ستاسو پلار وشتون که او اسماعیل علیہ السلام لچل وشتو ورتو کل بیوین الا ان القوتا یا رامیو واوری طاقت چه دینو اگر دی وشتل طاقت تینو نخسی دا که کنا دانا چی بیا گزاری او زکه او اله که ایلو گونتا که بچه با سنو بیا ادریگ از اپارا کنو ادریگ از اپارا کنو استاد نخی منس کی بیادری داد تا تا با کافی رو لاری شاہ سے فوجی و شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نیاو دا حکومت یو فوجی سر یوزائی شو شاہ سے ترننگ شو داو ناغتا وی سنگ بے اولی وی را کئی کٹ زان تاو دراو اور توپا کی پکے خود با سکی ارشاد سے فوجی تینا ٹوپک واغا سویدہ کافر بتا تا دم رسا تولاڑی جتا با کٹ راڑی و بیا بیزان تک دیو تا تا بولاڑی آگو تے سنگ باولم فیرا کا ٹوپک ٹوپک تی واغستا شاہ تا ایک داسی شاہ تا کو وی نخی تا دی گورا چی کلچ سیدہ سن نخی ہوشتا وی دا سن خبر آبر کن تا تا با کافر اولاڑی نیگا اب تاوی چی اوری گا تو تا چی اوری گا زد شیش برابر رومنو تب یا زمان خطا شا نہ نہ تو برابر کا من قوا الا ان القوت هي الرمي ادبو نبی په جمعات کې نبی علیہ السلام په جمعات کې با د جهاد تربیته کسان دولی گیاو دوه ډلې دوه ډلې یو ډلې یو طرف ته بل ډلې بل طرف ته نه خای وشتل نه خای برابرولا نبی علیہ الصلات والسلام راغی وی ډیر خکار کوي وی زه یو طرف ته زه به دې طرف ته شم ابل طرف ته نه مونږ نه کو وی چې ته دې طرف شو نو خکار خبره جتا او غټلا هی مونږ نه وی ته دې سره نه نبی علیہ السلام ورته زه ویلې زه دواړو سره ایمه گزار به دواړو غاړو ته کوم دواړو غاړو ته به گزار کوم دا وی کنه واستاتم من قوه من قوه الا ان القوه هي الرمي وشتل برابر کا وشتل پی جنې کنه ها نو مولا ته وی وشتل سکا برابر کا د دلیل معلوم کا دا نه چې مخالف دروانه سوالو کی چې تاسو دلیل ته ته اوري کا په کتاب وګورم بیا کتاب راړې په دې کې جوړې نو زما کا پیر نه خیرانه روکا کړیا چې تا کې نه غانا نه خوځ گزار صحیح کا صحیح حواله ور کا او صحیح کار کا دام طاقت ته کنه علم برابرول طاقت ته کتابونه تیار کا حواله تیار کا تیارې وکا علم مکمل وکا دا نه چې ته بیا وای دا څنګه چلې تو اوري غدي پر موږ بیا کتابو ګورو ما ته خو دې خاصه معلومات نشته او دا سي نه نه چې تیارې ورته د مخ کې نه او کتابونه غړ غړ کېدا کتابخانه غټ خو ما دې دار جوړه کا چې راځي چیرې کې د بلا بچی سره حضور کتابو دی وې پیسې چې سوي یو مرګري سره لاړم وی غړ غړ کتابونه دي ما دور غړ کتاب څه تکینو لیدلې هما ارته چې د بلا بچی دا غړ کتابونه کم ځای پیدا کړی وی چې چوپ شې سړیا هما چې ولې وی چې دا بجینات رسالې دي د دوه دوه کالو می جل کړی دي خلک د یو یو کال جل کینو ما دې یو دوه دوه کالو جوړ کړی او بجینات رساله دوم غټه غټه هم په خوانه او پلنومی ماغه چې جلد کی او بیا د دوه کارونو لوی پانت دی جوړیږي دې کې نور څه شي نشته خو بینات رسالې دی چې موږ دا شي خېری چې دا مقابل لازم چې بلا بچی سره دوه غټ کتاب دی دا خلک یری په دې یو سره دوه غټ کتاب دی چې خاري وړي خاري وړي نو دا چې کتاب په دنیا کې بني خو لکه خرخ باندې خو چې یو کتاب کې دی یو وړي که شل پکې دی شل وړي ټیک ته کنه خاري وړي چې هغه یو پکې دی ما ستاتم من قوا وامر ربات الخيل تړلو دا آسانو نا عدو ان دا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ يدخلو ثلاثه نفر الجنہ بسام واحد اللہ پہ یو غشی باندې درې کسان جنت تبوزی ان اللہ يدخلو ثلاثه نفر یقین اللہ دنکی جنت تا دری کسان بسامن واحدن پا یو غشبانه سوانی اوهو یاحتسبو من سنحیین یو سوانی اوهو جوڑا ان که دی غشی چی یاحتسبو من سنحیین چه ده داخپل جوڑول سواب گنی داخپل جوڑول سواب گنی آدویم ور رامی او وشتون که داغی غشی آدویم چاگل ایسو که جوڑا کری څوک چې کندن هغه له جوړه کړی آ کسم نو امر ربا تل خایل توریبون بیا دو الله وا دو کوم یار وای تاسو په دې سره دشمنان د الله دهشت و يرول ته ویل کیږي ستو وای دهشت يرول ته ویل کیږي دهشتګرد معنی يرون کې دهشتګر معنی څه ده يرون کې توریبون بیا دو الله یا روی با تاسو با دیبانی دشمنان دا اللہ مومن چی ینو اگه با ارهابی اگه با ارهابی مومن چی ینو دا اگه نبا دشمن یری گی دشتگرد بای ارهابی بای ارهابی تو رهبونا بیادو اللہ یا روی با تاسو با دیبانی دشمن دا اللہ او دشمن تاسو واخرین من دونهم آنور لاود دینا لا تالمونم تاسو نپیجن غیلارا الله یعلم الله پیجنی دیلارا رستور روانو ډیر شه الله یعلم الله پیجنی دیلارا وما تنفقو من شئ نہ چې لګوي تاسو مالنا بلار ده الله کینو یو فایلیکوم در بکړې پورا بازار کړی چې تاسو تا په دین با جهاد باندې ولګو تماچا والا ټوپک والا الله به دل بیا درکې وما تنفقو من شئ نہ چې لګوي تاسو من شئ نہ سیس نہ فی سبیل الله بلار ده الله کې نو پورا بدر کړی شي تاسو تا او تاسو سره ظلم نه کړی شي وای جنا هول سلم فاجنا لا او کدی را واوړي سوله تا ميلانو کی سوله تا فاجنا لا نو تو ميلانو کا سوله سره خیر دی تو مطالبه مکا خو کدی راوړی نو خیر د کې مصلحت پکینو کام او ځان اوس پاره په الله باندې کوای چې بار کې به مې وینو په الله ځان سپاره انه هو سمیع العلیم هغه الله لري اوریدونکو په ذات و یرید ان یخدعوک او کدا کافرانه را دکې چې دوی دوه کو کی تاسو را فاین حسبک الله یقینا پورا تعالی را الله هو الذی الله هغه ذات ایدک بنصری چې مضبوط کړه تعالی را په امداد خپل باندې و بالمؤمنین او مؤمنانو والفا بین قلوبهم او مینا چولې دا په میاز جوړونو دای کې لو انفقت ما فی الارض جميعا کو لګای ته ټولا غا چې بزما کې دی ټولو ما لفتا بین قلوبهم تو مینا وانه چای په جوړونو دای کې انقلاب په مینا باندې ناراض انقلاب په مال ناراضی انقلاب په نظریه راضی نو تر دای عقیده برابر کام ما لفتا بین قلوبهم مینا بوانه چای په جوړونو دای کې لیکن اللہ مینا چولی دا عزیز رونو ترمیان دا انہو عزیزون حاکیم یقیننا غا اللہ رزور اور حکمت والا یا ایو النبی و حسبک اللہ اے پیغمبر پورا دے تعالی را اللہ ومن اتبا کامن المؤمنین او آغا چال راوم ومن اتبا کامن المؤمنین او آغا چال راوم ومن اتبا کامن المؤمنین او آغا چال راوم پورا دے من المؤمنین او چه ستابدار دیستا دا مومنانونا تالا هم پورا دی او آغا چالا را چه تابدار دیستا من المؤمنین دا مسلمانانونا نو حسب پورا والی تبیل کی گی اے اللہ وحدہ کافی کو یواز اللہ چه دی نو آغا دی تالا را پورا اللہ وحدہ کافی کو اللہ پورا تالا را وکافی اتباع کو او پورا دے سال تابدارو فلا تحتاجونا مائیتا الہ دن فلا تحتاجونا ماہو الہ دن تا سنے محتاجا نا اللہ دن دا سر بل چاہتا بس اللہ دل پورا دے مخ کی ایدہ ٹکےو نوال تیویلو ایدہ کا بنسری و بالمؤمنین تائید کڑے استا سائے تائید کڑے دے فخفل امداد او پا مومنانو نو ایدا لاند دا اسبابو نئی ناغا جائز دی اسبابو دا لاند مسلمانان دا نبی علیہ السلام امداد کئی خو حسب ویلکی گی پورا والی تا دا بی اسبابوی دا دا یکی آواز دا اللہ صفت تے لکا رغبتو دا یواز دا اللہ تبکو لکی گی ویلہ ربک فرغب انا الاللہ راغبون نو دا حسب پورا والے پورا کیدل دا یواز دا اللہ صفت تے نو دلتا کیوم حسبک اللہ اللہ دل پورا دے او تالوم پورا دے استا تابدار علوم دا مانا غلط دا چی پورا دے تال را اللہ او آغا چال روم چی تابدار دی ومن اتبا کا او آغا سوک در لپورا دی چی تابدار دی استاد مومنانو نا او یاد تا پوی پا مجرور چی کی گنو اعداد جار ضروری دا ومن اتبا کا من المؤمنین نو چی دا پا کاب پانی آتب شی نو بیای اعداد جار ضروری دا امام نتیمیہ رحم اللہ تا چاوی ویدا سے اگو تووی وی لیسا لنحو نبی یتبع دن نحو پیغمبر نیشتے چمنگ بداغ تابیداری کو بزل تا اللہ کردے دا آنو جائز دے حسبکا تا لوم پورا دے استا تابیدار لوم پورا دے او دا عطف کل کل عربو کی گی اذا کانت الحجاو انشقت الاسا فحسبکا وزا حاکو سیف محندو فدی باندے بحث کلے زاد المعاد اولنے جل بس لنبائے مقدمہ کے حسبی اللہ ونعم الوکیل لسم صفہ باندے اما سر چکم دے و بس لنبائے جل او مقدمت المؤلف پدی کی پر خول باس کردے بیزان لوگو رے ومن اتباکا من المؤمنین آسو جی تابدار رستا آغا چال روم جی تابدار رستا آدم مؤمنان یا ایو النبی حرز المؤمنین آل القتال اے پیغمبر تیز کا مومنانو لپا جنگ دازان لے جنگ دے چھ نور خلق رات تیزول دازان لے جہاد پورا شاخ دے ہر رزل مومنین آل القتال رات تیز کا مومنانو لپا جنگ این یاکم من کم مشرون سو عبیرون کوئی پتا سو کی کلک شل کسان کلک یغلبو می آتین دی با زرور کی با دو سو باندے وائی یاکم من کم می آتین یغلبو او کوئی پتا سو کی میاتون سل کسان یغلبو الف من الذین کفروا زور اور کی واپ زور باندې کافرانو نا او دا تعداد خاص کو زکه چې اول ځل کې با سریه نبی علیہ السلام لګړ وړو کې لخر ګوټه نا به پښولو کسانو او چې کله لوی لخر به لګو نو به سل کسانو انو شل با په 200 غالب کیږي یعنی یو په 100 یو مسلمان بد 100 کافرونو نه تختی یو مسلمان بد 100 کافرونو نه تختی یا غلیبو الف من الزکا دا غی ایمان مضبوطو او بصیرت ام کاملو او بل حالات دا غشانتیو چه مسلمانان لگو نو دیرو کافرانو تک لکیدل پکارو یا غلیبو الف من اللذین کفرو زور اور کی واپ زور دا کسانو چه کافرانو بیانو ام قوم اللہ افقاون تک اچ دایو چه دین دایو دا سو قوم دا چه نپویگی لا افقاون چه نپویگی اعتماد پا اللہ پا کار دے نپاس باب زائر ہو الان خفف اللہ انکم اس اللہ اس پا کوالے و کستا سنا والے ما پوش پو دے اللہ ان فیکم زعفن شیقینا بتا سکے دے کمزوتیا فان یکم منکم میاتن صابرتن نکوی تا سکے سل کسان کلاک یغلبو میاتین انو دی با ضرور کی با دو سو یعنی یو پا دوا یو په دوا یو مسلمان بر دو کافر نن تختی کو تختی نګونګار دی وای یکم منکم الفون او کی بتا سکی زرا زرا ور کی و دو زرو رستو بیا سرگیا سل شو او جیش زر شو الفون یغلبو الفین باذن الله زرا ور کی و په دو زرو باندې حکم د الله او الله ر سره د کلا کو ما کان علی نبی ان یکون لو اسرا ندی مناسب پیغمبر لرا چیشی دیا غلر قیدیان حتی ادخینا فلارد تردی چی بیناتوی کز ما آکی دا بدر اولانه جنگو نو دی که احکامات راتلل نو قیدیانم پا کرالل دا قیدیانو احکامات مخی نو دا قیدیانو حکم ذکر کئی نبی علیہ السلام پا خپل رای فیصله اکڑا خوالا رب العزت پرتوهی بیاراولی گلا چی مخی حکم نو نو پا دی بانی خو گنانگار نئی خو بیا د پاره داسې فیصله مکوه چې قیدیان رالل تقریبا او یا کسه قیدیانو نو نبی علیہ السلام د ملګرو نه مشوره واغسته د ملګرو نه مشوره واغسته نو ملګرو مختلفې مشورې ورکړې مقداد رضی الله تعالی عنہ خدا ټول قیدیان وي دغې کندې ته بوزه او غاړه والا بند کا اور ورته ورته کا چې خلاصی ګو دینه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی فی مکی نفس کمین عباس وی دا عباس با پخپل او وجنی ترده دی دا پخپل او وجنی او ابو بکر تخپل رشتہ دارا والا کا مال اخپل رشتہ دارا والا کا فلانکی لخپل والا کا ار یو بخپل پل سنبال کو چیڑ پی اخ کو امیبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے استاس رائے دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تویز ما رائے دا دا چې دی باندې په پیسې والو اوس مونږ کمزوري یو دی په پیسو باندې پریدو او مونږ په پیسو باندې ځان مضبوط کو ځان په پیسو باندې مضبوط کو د نبی علیہ السلام رایم ابوبکر طرف تا وا ابوبکر طرف تا وا نبی علیہ السلام فیصله وکړه چې بس پیسې وته نوالو پیسې ووالو او دی په پریدو پیسې واغسته عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی کاجی پیسې راړه هغه ته ما سره خوروار نشته پی ما سر خونیشت پیسی آقا ورطه سنگ نیشته وی تا با دو کسانو ورکای یو تی یو دی غلام دی دو کسانو پیسی بارکای نبی علیہ السلام ورطه اولی تی چی جنگ لراتلی تا ملفضل تاو نوی خپلی خزی تا چی دی پلانکی کرپای دلانده می دمر دمر پیسی کی خودی آده کبی از مردی منو داغ بزان لیستیمال کی آقا بسی آقا دی ولی ایخی نیدی کاجی پوشه چی سڑه خو پیغمبر دی سڑے پیغمبر دے اوئی چیز دا آغیر ازینا مسلمان شویم خوخ کارا کردی منوا دا آغیر ازینا مسلمان اموئی بیا نبی علیہ السلام مرتوی چی پا کم عرض بانی دا بدر جنگ که دا نو غرمه دا چا نمبرو دا اوخانو وی زما وی اگر دا تا بچت شو که بچت لشو غرمه تا خونه رسیدل کارا غصار رو وقتی تا کسات ریشو وی غرمه تا اونه رسیدن دا غرمه نمبر ستانو دا نو اوخانو وی وو وی اگر نو اوخان را که کنه تو سنگا وای چی پیسی نیشته سنگا سر نیشته نو آغا پیسی ده ترنو ماغست ده طولو نا صرف ده نبی علیه صلاة و سلام زوم آغا پا کراغلیو ده نبی علیه سلام لور ده آغا ده ازادولو ده پار خپل حال راو لیگو ده آغا ده ازادولو ده پارا چه نبی علیه سلام سنگ هارولی ده نو پا جڑا شو پا جڑا شو پا دی پا جڑا نشو چه گینینو ده زوم ازادوم پا زوم نام خود نبی علیه صلاة و سلام تا آغا هار رایاد شو چه ده ده خودیجی هارو او ما دیل را ورکڑو چه دامی واده کولو نو دی سرمی لیگلو نو آغا ده خودیجی رضی اللہ و تعالی ها مین ور ترایاد شو او ده آغی غا تکلیف ور ترایاد شو بیا ملگرو تووی چه ده خودیجی هار ده نو کستاسو خوخی ده طولو اجازتی نو زبا ده خپل زون بی پیسو ازاد کم آغی و توی بلکل سیده بیا آغا زون مسلمانم شده نبی علیه صلاة و سلام نو داوا او پا دی شرط نبی علیه صلاة و سلام پری خودو چه وطایوی چه پا دی شرط پریدم چه زما لور با مال را رسائی که تو مسلمانه گی که نه مسلمانه گی خمال بخپل لور را رسائی آغا ارتوی بس سیده چه لرشم و آدمی ده سر لور بدل را رسوم او اگدو اقیده بیا چه لور را رسولا و نبی علیه سلام فیصله اکڑا آغا اللہ ذکر کئی ما کانا لی نبی نا یکون لو اسرا ندی مناسبی سیو پیغمبر للا چشی دی اغلا را قیدیان تردی پوری یدخینا فیلارد چی بینا تویشی بزما که اراده کوی تاسو سامان دی دنیا او اللہ اراده کی دی آخرت واللہ عزیزن حکیم اللہ را زرور حکمت والا لولا کتاب من اللہ کنوا فیصله دا اللہ لولا کتاب من اللہ کنوا فیصله دا اللہ سبقا مخی تیرا شوی پر واوالی دی غنیمت چی دا غنیمتو نستاس دی پار روادی دا یاد لری کنوا فیصله تیرا شوی دا اللہ طرف نام سبقا تیرا شوی دا پر واوالی دی غنیمتو نو باندی لمسکم فی ما خستم عذابون عظیم خام خار سدلی و تاستا پا غمال که چغست تاسو عذاب لوی عذاب بدر تا در رسدلیو خو رواو نو رواو مکرل سه خبره ندا دا خبره غلط دا چه نبی علیه السلام فرمال که عذاب رات لی نجدی و دا غدر آغل و عذاب آغل دی خو بس اللہ رب بلدت راهمو که واپسی که او که عذاب رات لی نو یو غمر ببچو بل مقداد ببچو نور بمنگ طول تباو دا غلط خبره دا بلکل غلط دا الفصل که ابن حزم ذکر کئی چه دا موضوعی روایت تی دا صحیح نده دا روایت دا روایت صحیح نده نورانوارم ذکر کرده دی فی ما خستم عذاب و نازویم پاسی که چهستی تاسو عذاب لوی نخورای تاسو داغینا غنیمتوم چه تاسو غنیمت حاصل کرده حلالا طیبان حلال و پاک او یریگی دا اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ ری بخون که محروبان اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرا هدایت دا قیدیان و بارکی او آید پارداغا چا چپلا سنستاز شکید قیدیانو نا این عالم اللہ فی قلوبکم خیرا کم علومی اللہ تا بزرون استازو کی خیران طلب دو دینو خیران سغوراوی این عبد دین تا یوتکم خیران من ما و خدا من کم در وگی تاسولا بہتر داغینا چه واغستلی شستاسونا چه دا کمال در نواغست شند دینا بہتر بدر کی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاوی یقینی بہتر را لراکو بہتر را لراکوی او دویم پتا ما باندیم چه وی آغا فر اللہ کوم اللہ و ماب کتاستا مافی با اللہ و کتاستا نو عباس نووی دیر مال را لراکو او دی دویم پتا ما باندیم اللہ ری بخون که محروبان وین یریدو خیانتا کا او کدی یراده کی دی خیانت ستا یقینن دی خیانت کڑو اللہ سلام ان قبل و مخ کی چه شرک کڑو فام کانا من هم نو اللہ وزدر کتار رب دیبانه فام کانا کا من هم نو اللہ وزدر کتار رب دیبانه واللہ بیا بدلوم وزدر کی واللہ علیم حکیم اللہ ری پوا حکمت والا ان الذين امنوا والذين هاجروا يقينا كسان چې مان راړو هجرت وکاو او جهاد وکاو مالونو خپل باندې جنگ وکاو مالونو خپل بلا ګولو د مالو په کړولو ځان باندې بلار د الله کې والذين كسان اوو چې ځای ور کړی مسلمانانو لرا ونصر و امداد وکړ دای اولایکا بیوازو مولیا او باز نو دین کې بازنه کور پری دی او جهاد بکئی او ځنه بوله ځای ور کې امداد بکئی اولائکا بازو مولیاء و بازو دا کسان چی دینو زن دوستان دو زنو دی والذین آمنو آن کسان چی مانی رالو ولم یو حاجرو و حجرات اونو که کورو نه پرینو خودل نما لکم نشت تاثر را من ولایت اهم دا دوستای دا دینا من شهن ایسی دو چه حجرات نده کرنو اگر که مسلمان دی خوب ملگره دنده حتی یو حاجرو چردی چی حجراتو کی وائن انسان سورو کم فی الدین او کدی امداد غواری ستاسو نا پا دین کے دا دین دا پار دن امداد غواری چی زمان امدادو کا پالے کمون ناسور نا پا تاسوبان امداد ضروری دے اللہ مگر علا قومن پا مقابلت داسی و قوم کے چی بینکم و بینم میساقو چی امی اساسو و میازدے کی ناجنگ معاہدے وعدہ دا میں بیا امداد مکوا زکا بیا وعدہ خلاف ورزی دا واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاک باندې تاسو کوي نو لیدون کې دي والذین کفروا بعض مولیا او بعض کسان چې کفر وکړو زنه دینا ملګری دي زونو دي کافران دی یو بل ملګری دي ټول کافران دی یو بل ملګری دي الا تفالو کتا سونه کې امداد د مسلمانانو الا تنصروه کتا سونه کې امداد د مسلمانانو تکون فتنه تن فلار دي شیبا فتنه بزما کې شرک به خورشي و فساد کبیر او فساد ډیر لوی نو مسلمان له مسلمان امداد ضروری ده دانه چې داغه مقابل واړی ور کوي والذین امنوا کسان چې مان لاړو او اجرات یو کو کورونه پر خودل وجادو او کلاو یو کو جهاد یو کو بلار ده الله کې او کسان جزا ور کوي لرا وانا سور و امداد یو کو دی اولایکا هم المؤمنون حقا دا کسان چې دی مؤمنان کارا څنګه دی مؤمنان دی دی لرا بخنه دا رزق دی ذاتو والذین آکسان آمنو چی مانی لارا من بعدو پس دینا و هاجرو من بعدو پس دینا پس فتح و کامیابینا و هاجرو حجراتیو کو او جهادیو کو نو ماکوم و جهادو ماکوم و جگڑا اکڑا جهادیو کو بملگرتی آستاسو که فاولائی کمین کوم دا کسان استاسو نا استاسو ملگری شوسو خو میراس که نا دا ملگرتی آدا و اولو لرحام باز و مولای باز او خواندان درشتو چی دی نو زنه دینا نزدی دی زنو تا فی کتاب اللہ پلک دا اللہ که یعنی میراث پر رشتہ بانے ملاوی گی میراث و مسلمانہ تشنہ دی او لاوی باز نزدی دی زنو تا فی کتاب اللہ پلک دا اللہ که یقینا اللہ چی دے پارسیز بانے دے پویا ذات یقینا اللہ رے پارسیز بانے پویا سورت که پینز صفات دا مسلمانانو او پاگی بانے پینز قوانین تفریکل پینز قوانین پی تفریکل یو سو امتیازات یو واقعه د بدر تفصیلا دویم پینزه قوانین د جنگ دریم مکر د کافرانو سالورم امن پس ملاویگی دو سیزونه د امن بل د مال غنیمت طریقه د تقسیم بل امتیاز حرز المؤمنین على القتال مؤمنان پا جنگ راتے اس کا فاخر دعوانا الحمد یو اعلان واری ٹول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 14 واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين سورة توبة مدني سورة دي نازل دو کی یوصل دیار لسم نمبر دے پس دے سورت مائدے او مخ کے دے سورت النصر نا یعنی پا جہاد او دے قتال پا مسائلو کے آخری نازل شوی صورت دے احکاماتو کے دا حلال والی و دا حرام والی صورت مائدہ آخری و او دا جنگ او دا صلح مسالو کے صورت توبہ آخری نازل شوی صورت دے او آخر کی ادا زکا نازل کرده چه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام د جوان مقصد او خی چه نبی علیه الصلاۃ والسلام په جنگ د کافر راغله دی چه کفر او شرک به ختمی د دنیا نه په دعوت په ختمی تر دې چې انتها به پتوری دیو جو نبی علیہ الصلات والسلام فرمائل چې بوئستو بین یدای ساعت بوئستو بسیف بین یدای ساعت زد قیامت مخ کې په تور باندې را لګل شویم کلمې فرمائل ابعیستو بالحصاد زو اللہ رب العزت فاللہ اکولو را لگلیم ولم ابعث بالزر کارلو لینیم را لگلی کلوی فرمائلو جئتو کم بزبحی زستاسو پا لالولو را غلیم علالوم باوم دیو جن د نبی علیہ السلام په نومونو کې یو نوم دی نبی الملاحم د غوخو غوسون کې پیغمبر نبی الملاحم دای اخر کې ذکر راوړو او دیو جن یو سورات د نبی علیہ السلام په نوم موسوم کو سورة محمد اواغی کیویل سورة محکمت ذکر فیها القتال اواغی تا سورة القتال اموی چه نبی علیہ الصلاة والسلام و جنگ دا کافر راغلیو ربط او مناسبت دا سورة توبی دا انفال سرا او خودم رضیات تے چه منس کے دا سرا بسم اللہ ام ندلی کے لئے صحابہ کرامو دا قرآن مجید جمع کولا قرآن مجیدی جمع کاؤ نوار سورت لا باغی گواهان قتل چې دا صورت د دین ارستو نازل لے دا د دین ارستو نازل لے او دا پدی پسې کې دی دا پدی پسې کې دی ترتیب دواړه به خودل سورت توبه محفوظ وا خدا چاته پته نو چې دا په کوم صورت پسې کې دو کم صورت پا صدا کی دو ده نبی علیہ السلام نچا خبر یاد کرده نوا صحابه کرامو سوچو کو فکر یو کو چه توبه و ده انفال مضمون بلکل یاو ده مضمون ده توبه و ده انفال بلکل یاو ده او دا ورته پته چې توبه رستو د انفال نه راغلی ده نو وی قصتها شبیهتن بقصت انفال د دې دواړو